نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته، إنه قد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال أيضا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، إلى آخر السورة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها المؤمنون الكرام، نحن في العشر الأواخر، وأمامنا العشر الأواخر من رمضان، فلا بد أن نجتهد في العبادة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها. نزغوني وفي الإسلام نيوسي نفسيانه katika kumcha Allah jalla waala, kadhalika kukuhusieni ndugu zanguni wa Kiislamu katika jambo hilo. Kumcha Allah tabaraka wa taala ndio kufaulu kwa wanadamu katika maisha ya dunia na maisha ya akhera. Watukufu wa Kiislamu, tupo katika kumi la kati, al-ashrul al-awafi, tupo katika kumi la kati katika makumi matatu ya Ramadhani, na mbele yetu kuna kumi la mwisho. Hii ni Ijumaa ya pili katika mwezi wa Ramadhani. Hatutofikiwa na Ijumaa nyingine isipokuwa tutakuwa tupo katika kumi la mwisho la Ramadhani. Kwa hiyo hatuna budi kujitahidi katika ibadati kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya hivyo. Imekuja katika hadithi ya Bukhari na Muslim, hadithi ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anha, anasema: kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha dakhala al-ashr, pindi linapoingia kumi la mwisho, ahya al-layla, alikuwa anahuisha usiku. Bi maana sehemu kubwa ya usiku alikuwa akiitumia katika ibada, sala, soma Qur'an, adhkari mbalimbali, tasbihati, istighfar na nyinginezo katika amali za kheri. Kwa hiyo ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama linapoingia kumi la mwisho, ahya al-layla, alikuwa akihuisha usiku. Wa aiqadha ahla, na alikuwa akiamsha ahali zake, anawaamsha wake zake kwa ajili ya kuhuisha usiku. Wa jadda, na alikuwa anajitahidi katika ibada. washadda almiza, na alikuwa akijiandaa kwa ajili ya ibada. Washadda almizara maana yake alikuwa akifanya tashmir, shammara. Tashmir ni kule kujiandaa kwa ajili ya jambo fulani. Kwa hiyo hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama wakati wa kuingia kumi la mwisho la Ramadhani. Katika hadithi nyingine aliyoipokea Imam Muslim, hadithi ya mama Aisha kadhalika radhiyallahu ta'ala anha, anasema mama Aisha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yajitahidu fi al-ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi. Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa anajitahidi katika kumi la mwisho kiasi ambacho hajitahidi katika makumi mengine yaliyobaki. Yani alikuwa anazidisha. Kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa katika Ramadhani yote anajitahidi katika ibada kuliko miezi mengine. Lakini katika hiyo Ramadhani ambayo alikuwa akijitahidi zaidi kuliko miezi mengine, kumi la mwisho linapoingia anajitahidi zaidi kuliko makumi mengine. Kwa sababu ndani ya kumi la mwisho ndio upatikana usiku wa Lailatul Qadri, usiku wenye fadhila nyingi kama ambavyo Allah tabaraka wa taala amebainisha katika Qur'an, kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna. Kwa hiyo kumi la mwisho liko mbele yetu. Kwa hiyo hatuna budi kumfuata na kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallama alivyokuwa akifanya katika kumi la mwisho. Ingekuwa kutosheka na kuridhika na khairat, basi angetosheka na kuridhika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu sisi tunakubali kwamba hakuna atakayekuwa na kheri nyingi kumzidi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna atakayekuwa na ibada nyingi kumshinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini juu ya hayo yote, yeye alikuwa akijitahidi kuliko anapojitahidi katika masiku mengine ya Ramadhani, kama alivyosema mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha katika hii hadithi. Kwa hiyo la budda min al-ijtihad, hakuna budi kujitahidi katika ibada, sadaqat, salawat, tilawatul Qur'an, tasbihat, talabul maghfira min Allah subhanahu wa ta'ala. Zote hizi katika a'mali, sawa sawa a'mali za aqwal, yani ibada za kauli kama vile azkari, au ibada za kiwiliwili, au ibada za kimali kama vile sadaka na zaka, au amali za za moyoni kama vile al-iman wat-tawakkul wal-mahabba والخوف من الله سبحانه وتعالى, او عمل ambazo zinakusanya aina zote hizi za amali, yani ikawa ndani yake mali, ndani yake kuna kiwiliwili, ndani yake kuna kauli, kama vile ilivyokuwa amali ya swala, ndani yake upatikana kiwiliwili kufanya amali, kadhalika ulimi, kauli hupatikana ndani yake, kadhalika mali, kuna mavazi na mfano wake ambao huhitajika mali kwa ajili ya kuyapata, na ni mambo ambayo yanahitajika kwa sababu katika sharti za sala ni saturul aura. Kwa hiyo unakuta ni ibada ambayo imekusanya aqwal wa af'al, kadhalika mpaka ndani yake mali inaingia kwa sura fulani. Ndugu zangu wa Kiislamu, kujitahidi katika ibada katika hili kumi la mwisho lililokuwa mbele yetu, huu ndio ulikuwa mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. alikuwa yeye kumi linapoingia basi anajiandaa kwa ajili ya ibada na anahuisha usiku mwingi, ukitoa ule wakati wa swala ya Isha na wakati wa daku, wakati unaobakia anautumia katika ibada. Kadhalika alikuwa akiwaamsha wake zake, na wapo katika ahlul ilmi waliotafsiri neno wa shadda almi'zara wakasema maana yake kinayatun an tizali nisa, ni kinaya cha kujiepusha na wanawake. Yani ilikuwa linapoingia kumi la mwisho anajitenga na wake zake, hakuna jimaa mpaka mwezi unaandama wa Shawwal. Kwa hiyo wapo waliotafsiri wa shadda almi'zara maana yake alikuwa anajiandaa na kufunga azma kwa ajili ya ibada, na wapo waliotafsiri kwamba hii tashmir wa shadda almi'zara maana yake ni kinaya ya cha kujitenga na wanawake, yani wake zake, na kuwa mbali na tendo la ndoa katika kumi lote la mwisho mpaka unaandama mwezi wa Shawwal. Alikuwa akijiandaa kwa ajili ya ibada kiasi hicho. Kwa hiyo na sisi hatuna budi kujitahidi katika kumi ambalo liko mbele yetu, kumi la mwisho la Ramadhani, kwa sababu ndani yake kuna Lailatul Qadri ambayo Allah tabaraka wa taala katika fadhila zake anasema inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, hakika ya sisi tumeiteremsha hii Qur'ani katika usiku wa Lailatul Qadr, akaita kuwa ni usiku uliobarikiwa. Fi lailatin mubarakatin, katika usiku uliobarikiwa. Usiku uliobarikiwa ni usiku wa Lailatul Qadr. Inna kunna mundhirin, hakika ya sisi ni wenye kuonya. Fiha, katika huo usiku wa Lailatul Qadr, yufraku kullu amri hakim, hubainishwa kila jambo lililokadiriwa mwaka mzima. Usiku wa Lailatul Qadri ndipo ambapo upatikana takdiru at-takdiru as-sanawiyyu, kuna takdiri ya mwaka, mwaka mzima. Kina nani watasibiwa na haya, kina nani watafikiwa na haya, takdiri ya mwaka mzima ukadiriwa katika usiku huu wa Lailatul Qadri. Katika suratu al-Qadri Allah tabaraka wa taala akasema Lailatul Qadri khairun min alf shahr, usiku huu wa Lailatul Qadri kusimama katika ibada ni bora kuliko miezi alfu, yani ibada ya usiku huu mmoja ni bora kuliko ibada za miezi elfu moja ambayo miezi hiyo ndani yake hakuna Lailatul Qadri, haziwezi kulingana na huu usiku mmoja. Sasa huu usiku wenye cheo, usiku huu wenye utukufu wa aina yake unapatikana katika kumi la mwisho, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anahoisha usiku wa kumi la mwisho na akiamsha wake zake na akijipinda kwa ajili ya ibada au akijitenga na wanawake kwa ajili ya ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man qama lailatal qadr, katika hadithi ya Bukhari na Muslim, atakayesimama kufanya ibada usiku wa Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, kwa iman na kwa kutaraji ujira kwa Allah tabaraka wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, usamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Sasa hii fursa sio ya kutembea. Masiku si mengi, kama umefanya uzembe katika mwanzo wa Ramadhani na katika hili kumi ambalo tuko nalo, basi usiurudie uzembe huo katika kumi lililokuwa mbele yetu, kwa sababu ndani yake kuna Lailatul Qadri khairum min alf shahr, ni bora kuliko miezi alf. waliokuwa na khairati nyingi walikuwa wakikesha kuutafuta huu usiku. Sasa sisi tuliojawa na madhambi mengi, namna gani tunauhitaji huu usiku? Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallama na wake zake waliosifiwa katika Qur'ani walikuwa wakijipinda kwa ajili ya kutafuta usiku huu, wakihoisha kumi la mwisho kwa ibadati, bali Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akikaa itikafu kumi lote la mwisho, na baada yake wakakaa wake zake kumi lote la Ramadhani wanakaa itikafu kwa ajili ya huu usiku. Sasa angalia daraja zao, angalia ibada zao, angalia kheri walizokuwa nazo, lakini hawakutosheka, bali walijihisi kwamba wao ni wahitaji wa kupata fursa ya kuipata Lailatul Qadri. Wakawa wanajipinda kufanya ibada katika hili kumi la mwisho, masiku machache ndugu zangu, masiku kumi. Na sio kwamba unaambiwa masaa 24 yote ibada, hakuna kutafuta riziki, hakuna kuangalia hawaji mbalimbali za kibinadamu, bali ni ibada tu. La, si hivyo. Fanya shughuli zako za kimaisha, shughuli zako za kidunia, lakini tenga sehemu katika usiku kwa ajili ya kuitafuta Lailatul Qadr, usiku ambao khairun min alf shahr. Walihadha, kwa ajili hii kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi. Kwa ajili hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajitahidi katika ibada katika kumi la mwisho kiasi ambacho hajitahidi katika masiku mengine, katika makumi mengine. Ilikuwa kumi hili la mwisho anakuwa na inaya ya hali ya juu, yani anatilia umuhimu wa hali ya juu, kwa sababu utakapopoteza ili kumi la mwisho utakuwa umepoteza Lailatul Qadri, na ukiipoteza hautoipata tena, kwa sababu ni mara moja katika mwaka, ni usiku mmoja tena katika kumi la mwisho la Ramadhani. Kwa hiyo itakapokuwa umeikosa, maana yake mpaka mwaka mwingine. Je, una uhakika wa kufika mwaka ujao? Uhakika huo upo? Na je, utakapofika hiyo fursa ya kuitafuta Lailatul Qadri ukajipinda katika ibadati utaipata? Una uhakika huo? Kwa hiyo unakuta ni jambo ambalo halina uhakika. Kwa hiyo sasa hivi ndio wakati wako. Wakati wako ni huu. Huko mbele baadaye haujui mambo yatakuwaje. Unaweza ukadiriki Ramadhani ijayo lakini ukawa mgonjwa, au ukawa msafiri, uko safarini, ukakosa fursa katika ibadati. Kama tunavyojua, safari ni sehemu ya adhabu, qit'atun min al-adhab, kama yuqal. Kadhalika tunafahamu namna gani maradhi yanavyomshughulisha mtu na kumghafilisha kunako mengi katika mambo ya khairati. Sasa unaweza ukaidiriki Ramadhani lakini kukapatikana vitu vya kukushughulisha na ukaikosa hii fursa. Sasa wakati huu ambapo umeidiriki Ramadhani ukiwa na afya, ukiwa na wasaa, una muda, una nafasi, si msafiri, si mgonjwa, ni mtu ambaye Allah tabaraka wa taala amekupa zile neema kuu mbili ambazo wengi hula hasara katika neema hizo, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbulun fihima kathirun minan nas, neema mbili ni wenye kula hasara katika neema hizo wengi katika watu, as-sihhatu wal farah, afya na nafasi. Ni neema ambazo wengi wako nazo lakini wanakula hasara, wanapewa afya lakini wanamwasi Allah, wanapewa faragha, muda, wasaa, wao wanautumia katika mambo ya labau, katika mambo ya anasa, kwa sababu wana muda. Kwa hiyo wakamalizia kwenye mapool, wakamalizia kwenye kubeti, wakamalizia kwenye vikenge vya kahawa na mfano wake, wakamalizia katika vile vigenge vya bao. Naam, hivyo nilivyokuwa nikivikusudia. Bao drafti karata. Na inaweza hivi vigenge pia vya kahawa, ikiwa ndani yake kutakuwa na porojo na mambo yasiyoendana na sheria, nazo zinakuwa havina heri. Kwa sababu kikao chochote ambacho ndani yake atajia Allah tabaraka wa taala, wala kuswaliwa mtume sallallahu alaihi wasallama, hayazungumzi mambo ya heri, haitolewi taalim, watu wakanufaika katika dunia yao na akhira yao, porojo na upuuzi, kikao hicho itakuwa ni majuto mbele ya Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama. Kwa hiyo faragha na afya ni neema mbili ambazo wengi katika watu ni wenye kula hasara, wako nazo lakini hawazitumii ipasavyo. Sasa wewe umepewa afya, umepewa faragha, basi itumie, kwa sababu siku yako ni hii. Haujui kwamba Ramadhani ijayo itakuwaje. Unaweza ukaidiriki lakini ukanyimwa afya, ukaidiriki ukanyimwa faragha. Sasa wakati huu ambao umepewa hizi neema mbili, basi unatakiwa utumie. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam linapoingia kumi la mwisho, ahya al-laila, alikuwa akihuisha usiku, wa aiqadha ahla, na akiamsha ahli zake wakeshe wahuishe usiku katika khairat, wa shadda al-mizara, na alikuwa akiazimia na kujiandaa kwa ajili ya ibada. الحمد لله الذي وكفى ثم الصلاه والسلام على من لا نبي بعده. دوكو زانغوني وا الاسلام ليله القدر ينفطانا katika 10 la mwisho kama ambavyo amenibainisha hilo mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo alhad, himizo ni kuhoisha kwa ibada kumi la mwisho. Hivi ndivyo ambavyo sisi tunatakiwa tuhimizane, na wala si kuhimizana Lailatul Qadri mwezi 27. Kwa hiyo watu wakabaki wanabweteka wakisubiri mwezi 27 Ramadhani ndio wanakusanya vyakula vyao na kujifungia kwenye misikiti, umeona, wakiitafuta Lailatul Qadri, ili hali masiku mengine wakiyapoteza fasi na jiddi wal ijtihad. Kwa hiyo tunatakiwa tuhimizane kumi la mwisho lote. Ikiwa mtu atashindwa Ramadhani yote, basi hili kumi la mwisho, na kama atafaulu Ramadhani yote, basi kumi la mwisho azidishe kuliko masiku yaliyopita, kama ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam kana yajitahidu fi ramadhana ma la yajitahidu fi ghairihi, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anajitahidi katika Ramadhani kiasi ambacho hajitahidi katika miezi mengine. Lakini katika hiyo Ramadhani ambayo alikuwa anajitahidi kuliko miezi mengine, kumi la mwisho anajitahidi zaidi, anaongeza jitihada mpaka kujitenga na wake zake ili aoishe usiku kwa ibada. Kwa hiyo alikuwa anazidisha katika jitihada kuliko masiku mengine. Kwa hiyo wale ambao walijipinda tangia mwezi mosi Ramadhani, basi wanatakiwa wazidishe katika masiku yaliyokuwa mbele yetu, na wala tusihimizane mwezi 27 peke yake. Watu wakakaririwa na wakakinaishwa kwamba Lailatul Qadri ni mwezi 27. Kwa hiyo ukasikia baadhi ya misikiti kuna michango ya Lailatul Qadri. Mwaka huu msikiti gani? Msikiti fulani. Ah, msikiti wetu huu. Kwa hiyo shilingi 2,000 na mchele kilo 2. hapa linatakiwa lianguke pilau la nguvu. Kwa hiyo 2,200 na mchele, umeona bana. Mpishi wetu kama mnavyomjua mama fulani. Kozi nakusanywa anapelekewa mama fulani, nanunuliwa mbuzi, mchele unapikwa, mwezi 27 watu wanakusanyika msikitini Lailatul Qadr. Wakiamka hapo asubuhi wanatoka vikuwa mbele tumeshaipata Lailatul Qadr. Kwa sababu wamekaririwa kwamba Lailatul Qadr ni mwezi 27. Bali wengine wanakusanyika katika misikiti lakini analala. Anakuja amelala, anaamshwa wakati wa ilo pilau. Akipiga pilau lake anarudi nyumbani, anaswali alfajiri anarudi nyumbani, basi ameipata Lailatul Qadr. Haya yanafanyika katika baadhi ya misikiti. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi: taharrau lailatal qadr, itafuteni lailatul qadr fil witri, katika riwaya fil ashril awakhir min ramadhan, itafuteni lailatul qadr katika kumi la mwisho la ramadhani. Mtume wako sallallahu alaihi wasallam anakuambia itafute lailatul qadr katika kumi la mwisho, alafu shekhe wako anakuambia mwezi 27. Mwezi 27 mpaka watu wakaamini mwezi 27 ndio Lailatul Qadr. Ukimwambia jambo la kuhuisha kumi la mwisho lote katika ibada, anaona unataka kumsumbua. Mtume sallallahu alaihi wasallam bila ambavyo alikuwa na huruma na huu umma na kuutakia kheri umma huu, akazidi kutubainishia katika hilo kumi la mwisho pia kuna masiku ya chungwe mno, kana kwamba alikuwa anafahamu uzembe wetu katika khairat, katika mambo yetu ya kiulimwengu. Ni watu tuna juhudi kubwa, lakini katika ibada ni watu wavivu wazembe, kana kwamba alikuwa akilifahamu hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika riwaya nyingine, taharrau lailatal qadri fil witri, itafuteni lailatul qadri katika masiku ya witri, min al-ashri al-awakhir au fil ashri al-awakhir, katika kumi la mwisho, min ramadhan, la ramadhan. Kwa hiyo kumi la mwisho, riwaya nyingine masiku ya witri ya kumi la mwisho, mwezi 21, 23, 25, 27, 29. Haya ndio masiku ya witri. Lakini bora ni kuhuisha kumi la mwisho lote kwa ibada, kwa ajili ya kutafuta. Tena ametumia taharrau, itaidhini, jipindeni kuitafuta, kuonesha si kitu chalele mama kwamba mtu kafanya upuuzi na ujinga, alafu siku moja tu ndio katoka kwake anakuja kuitafuta Lailatul Qadr. Mtume amesema itaidhini, jipindeni, itafuteni. Sasa kitu cha kutafuta inakuwa siku moja? Unaambiwa kitu tafuta, jipinde kutafuta, tena umeainishiwa masiku kumi. Haya masiku ya witri, katika hayo masiku kumi, wewe unaona maimizo haya yote hayana mpango. Yaani ni kujichosha bwana. 27. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, sisi tunatakiwa tuhimizane kwa yale ambayo ameyahimiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadr haijulikani ni siku gani, lakini inapatikana katika kumi la mwisho ndani ya mwezi wa Ramadhani, hakuna shaka katika hilo. Kwa hiyo ndio maana Mtume akatuhimiza tuhuishe, tujipinde, tuitafute Lailatul Qadr katika kumi la mwisho la Ramadhani, hasa makumi yale masiku ya witri. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tujitahidini, tuache uvivu. Haya tumeletewa kwa ajili ya manufaa yetu. Allah tabaraka wa taala hanufaiki kwa chochote katika ibada zetu wala aathiriki kwa chochote katika maasi yetu. Man amila salihan falinafsi, atakayefanya wema anaifanyia nafsi yake. Wa man asaa fa alaiha, na atakayefanya uovu, atakayefanya maasi, ni nafsi yake ndio ita mghalibu, yani yeye ataingia gharama kwa sababu ya maasi aliyoyafanya yeye mwenyewe, ndio atakayeadhibiwa. Allah si mwenye kunufaika na sheri zetu, na wala si mwenye kuathirika na shari zetu. Kwa hiyo lazima kila mmoja iangalie nafsi yake, jipinde. Kina mama majumbani wajipinde, wahurishe usiku, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaamsha wake zake. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo inampasa Muislamu katika huu mwezi wa Ramadhani, hususan kumi hili la mwisho ambalo liko mbele yetu, lazima atofautishe na masiku mengine ya Ramadhani, na mwezi wa Ramadhani wote lazima utofautishe na masiku mengine nje ya Ramadhani. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atujalie kufanya heri katika mwezi huu wa Ramadhani, na atuwafikishe kuhuisha kumi la mwisho na kuipata Lailatul Qadr. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. وقنا السلام.